Yollar çıkar bakarsın. Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin. Her sabah her seher vakti çıkar çıkar bakarsın. Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin. Dertlisine baş koduna yakarsın bu canımı. Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin. Dertlisine baş koduna yakarsın bu canımı. Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin. Kız senin, senin, senin de derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin. Yar senin, senin, senin de derdin neydi senin? Bilmiyorum derdin var kız senin, senin, senin. Yavrusuz yayla yananım kalıp göçülmez imiş. Bahar gelmeyince kanam güller açılmaz imiş. Yavrusuz yayla yananım kalıp göçülmez imiş. Uykudan mı kalktın anam, gözün açılmazmış. Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin. Uykudan mı kalktın anam, gözün açılmazmış. Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin. Kız senin, senin, senin de derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var oy senin, senin, senin. Yar senin, senin, senin de derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin. Bilmiyorum ne derdin var kız senin, senin, senin.